Coraz częściej mam wrażenie, że autor tego nagrania podsumowuje swoją dotychczasową twórczość, co mam nadzieję zaowocuje muzyką w przyszłości, tą nową, którą równie mocno pokocham jak tę dotychczasową. Specjaliści doskonale wiedzą, że wybrzmiały Flash in the Pan to utwór z płyty Against All Logic, będącej zbiorem przeróżnych nagrań stworzonych na przestrzeni 2012 i 2017 roku przez Nicolasa Jarra. Wielokrotnie prezentowałem ten zbiór, czy to w Potrójnym Paśmie, czy w moim anagranie, a dziś sięgam po niego, ponieważ 21 grudnia ukazała się kolejna kompilacja tego producenta, tym razem opublikowana już pod nazwiskiem, zatem nikt nie drapał się w głowę i nie zastanawiał się, czyje są te utwory. W każdym razie owa kompilacja składa się z trzech płyt winylowych i co ciekawe tutaj to, że nie są to wypasione 180-gramowe winyle, a przypominają raczej szlachetne tłoczenia z lat 70., takie 140, mocno wyginające się. Nacięte są doskonale, zapakowane w trzy białe koperty, a na nich jeden tytuł, Nymfy. To właśnie tytuł tego zbioru, do którego przejdę w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Do tego czasu, poza wyjątkiem, tegoroczne utwory często zwiastujące nadchodzące płyty. jeńców nie biorą i mają wyjątkowo wyraźny charakter swojego muzycznego pisma. Mach, tak przedstawia się drugi z opublikowanych utworów, jakie mają się znaleźć na nowej płycie The Chemical Brothers. W zeszłym roku poznaliśmy Free Yourself, a kilka tygodni temu światło dzienne ujrzał wybrzmiały Mach. Nagrania wejdą w skład albumu zatytułowanego No Geography, którego premiera przewidziana jest na 12 dzień kwietnia. I czy to będzie dobra płyta? Rozmawiałem ostatnio z kilkoma osobami na temat no właśnie twórczości Eda Simonsa i Tomara Rolandsa i kiedy patrzy się na całą ich dyskografię, to można dojść do wniosku, że oni po prostu nagrywają same dobre płyty, zatem jestem spokojny o tę najnowszą. Mało tego, jeśli w wolnej chwili posłuchają Państwo raz jeszcze tego najnowszego utworu i w cudzysłowie rozbiorą go na czynniki pierwsze, no to podejrzewam, że dostrzegą Państwo flirt z daleką przeszłością, no i jakąś taką próbę łączenia tradycji z nowoczesnością, zatem na samej płycie mogą się pojawić stylistyczne eksperymenty, trochę chyba zaginające czas. A jeśli o czas idzie, no to ten pan dba o niego wyjątkowo. Najbliższe 4,5 minuty sponsoruje liczba 22. The One. 22 stycznia ukazał się ten utwór. Na 22 dzień marca planowana jest premiera całego albumu, a 22 czerwca wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Ale po kolei, no bo mowa rzecz jasna o Sasze Ringu, czyli w pojedynkę działającego jako aparat. Do jego kolegów spod znaku Moderat dziś jeszcze przejdziemy, no bo Mode Selector też jest po premierze najnowszej płyty. Też z liczbą 22, bo płyta pojawiła się 22 lutego. W każdym razie najnowszy album Aparata ma nosić tytuł LP5. I tak coś czuję, że będzie połączeniem stylistyk, wrażliwości i smaków słyszanych na płytach Moderata właśnie. Ale to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Już niebawem będzie okazja, żeby sprawdzić i posłuchać całej płyty. Płyty, która ma również skład, podobnie jak w przypadku The Chemical Brothers, też składać się z dziesięciu utworów. Jeśli Sasha Ring, no to Berlin. Zatem pozostaniemy w tym mieście jeszcze przez jakiś czas, przez niecałe 9 minut, bo przed nami nagranie sprzed dosłownie kilku dni. Co prawda ten gentleman pochodzi z Kanady, ale stacjonuje właśnie w Berlinie, a nazywa się Matthew Johnson. We'll be right back. W ciągu dnia nie słyszałem tego aż tak wyraźnie jak w tym momencie, ale właśnie w nocy pojawia się coraz więcej dźwięków w niby znanych już i dobrze kojarzonych kompozycjach. I mam wrażenie jakiejś takiej mozaiki patentów, wielu patentów z przeszłości. Mozaiki, która właśnie jakoś tak jak w kalejdoskopie skupia wiele różnych fajnych technik sprzed wielu lat. A robi to Matthew Johnson z załogą The Agents of Time, z którą już współpracował. Ta kompozycja nosi tytuł Repeating Patterns, Numbers and Letters. i została opublikowana kilka dni temu. To również zapowiedź nowego wydawnictwa. Ciekaw jestem, bo Matthew, który jest dosyć w swojej twórczości oszczędny w dźwiękach tutaj, no mam wrażenie, zaczyna wychodzić ze swojej dotychczasowej roli. I chyba w tym wszystkim słychać, w przenośni co to powiedzieć, sporo mięśni, bo to nie układanka w Abletonie czy w programie innym komputerowym, tylko jak mogę się domyślać po wybrzmiałym utworze, żywe, regularne granie. Jak będzie dalej? Pożyjemy, posłuchamy. W każdym razie Repeating Patterns, Numbers and Letters to tytuł tego utworu stworzonego przez bardzo ważnego producenta, między innymi przez niego, przez Matthew Johnsona i załogę The Engines of Time. A przed nami muzyka z Wielkiej Brytanii. O tym duecie wspominałem już niejednokrotnie, ale nie prezentowałem nagrań mrocznych, wpisujących się idealnie w przestrzenną z jednej strony, a z drugiej strony w motoryczną muzykę elektroniczną. Zapowiadałem tę płytę w miniony piątek. Chodzi o duet Subjective, który w styczniu opublikował album Act One Music for Inanimate Objects. Subjective, czyli Clifford Price, czyli Goldie i James Davidson. W ten sposób rozpoczyna się ten trwający prawie 70 minut album. W ten sposób rozpoczyna się album opublikowany 18 stycznia tego roku. Actual Music for Inanimate Objects, duetu Subjective, tworzonego m.in. przez Goldiego. I po raz kolejny to powtórzę, że jest to płyta dla tych wszystkich, którzy kochają konceptualnie wymyślone, przedstawione historie. Coś, czego brakuje we współczesnej muzyce, nie tylko elektronicznej, bo te albumy zazwyczaj się skracają, co widać na przykład u Mode Selectora do najnowszej płyty tego niemieckiego duetu. Przejdziemy za kilkanaście minut, bo teraz jeszcze przygoda z Subjectivem, czyli longplayem trwającym w sumie prawie 70 minut. No po takim początku trudno nie oprzeć się wrażeniu, że właśnie, że będzie to historia, że o coś chodzi w tej muzyce. W muzyce nasączonej wieloma stylistykami, bo i przestrzenią spod znaku ambientu, pięknymi pasażami, drum and bassem, ale takim mam wrażenie zagranym na żywo, z zaproszonymi gośćmi, kilka pięknych anielskich głosów pojawia się na tej płycie, ale również i motoryczny beat, do którego trzeba troszkę dojrzeć, bo to też jest część opowieści właśnie na tej płycie. A zatem kiedy pojawi się Reentry, utwór zbudowany na bazie pętli, na bazie motorycznego bitu. No, pojawi się po przepięknej kompozycji Silent Running, która w pewien sposób wprowadza słuchacza w ten mocny, zdecydowany bit. Zatem posłuchajmy.